कभी तो कभी कहीं मैं आसमां तू मेरी जमीन बूंद बूंद बरसों में पानी पानी खेलो खेलो और बह जाऊं गीले गीले होठों को मैं बारिशों से छूं छूं और कह जाऊं कभी कहीं बूंद बूंद बरसों में पानी पानी खेलू खेलू और बह जाऊं, गीले गीले होठों को मैं बारिशों से चूमू चूमू और कह जाऊं। कभी कहीं